і мы будуем новую радзіму. Амбівалентнасці гісторыі. Выбары ў Вярхоўны Савет 12-га склікання адбыліся ў канцы 90-го году, калі яшчэ існаваў артыкул 5 Канстытуцыі СССР, які замацоўваў кіроўную ролю КПСС. Агульны грамадскі ўздым увасабляўся ў Беларусі ў такіх постацях, як Васіль Быкаў, Алеся Адамовіч, Зянон Пазняк, Яўген Кулік, Анатоль Вярцінскі са сваім лімам, Міхаіл Дубянецкі, а таксама шматлікія маладыя актывісты інтэлектуальных паддашкаў, аўдыторыяў і нават афіцыйных сумоўяў. Сапраўднай аздобай і маладой крывёю таго ўздыму былі нефармальныя моладзевыя суполкі, звязаныя з нацыянальна-дэмакратычным вызвольным рухам, такія як майстроўня, талака, тутэйшыя. У той час я працаваў дацэнтам у пединстытуце, але шмат сутыкаўся са студэнцкай моладдзю іншых ВНУ, што далучыліся да нацыянальнага руху. Шчыра прызнаюся, што на маю нацыянальную свядомасць, ужо тады сямейніка і фармальна выхавацеля моладзі, велізарны ўплыў зрабілі такія таленавітыя і шчырыя маладыя людзі, як Сяргей Сокалаў, тады яшчэ без прыстаўкі воюш, Вінцук Вячорка, Ларыса Сімаковіч, Анатоль Сыс, якога ўжо няма сярод нас. Тут я называю імёны тых, каго мне лягчэй успрымаць псіхалагічна і ў кім я адчуваў зразумелую мне глыбіню. Анатоль Сыс ашаломіў мяне сваімі прарочымі вершамі на вечарыне ў актавай залі тэхналагічнага інстытуту, дзе я яго слухаў упершыню як паэта. Калі цяпер спрачаюцца, звалілася нам, беларусам, незалежнасць сама з неба, цягнулі мы яе адтуль якімі крукамі, ці выпісцілі самі ў сябе дома, то спрэчка тая, здаецца, мне трошкі амбівалентнай. Я маю на ўвазе, напрыклад, лягічны закід Сяргея Навумчыка ў бок трохі постмадэрнісцкіх развагаў Валянціна Кудовіча пра нікчымнасць палітыкаў і абсалютнасць гістарычнага моманту. Гэта добра помніць той, хто ўважліва чытаў першыя раздзелы кніжкі Сяргея Навумчыка «Сем гадоў адраджэння». Новыя людзі ў Прыбалтыцы, Расіі, Украіне і Беларусі зрабілі тады тое, што маглі і павінныя былі зрабіць. У той час Захад меў выбудаваны над сабой крыштальны палац дабрабыту, вобраз запачаткаваны яшчэ Дастаеўскім. А СССР меў над сабой каўпак дах велізарнай таталітарнай спаруды з дабрабытам верхняй вольты, абстаўленай па перыметры ракетамі. Гэта вобраз з публіцыстыкі Алеся Адамовіча. Беларусы, як і суседзі, бачылі свой кавалак неба і спарахнелы дах, які валіўся ім на галовы, як і суседзям, і дзейнічалі са здаровай рэакцыяй арганізму, які змагаецца за фізічнае выратаванне. Да ідэі самаідэнтыфікацыі народ як супольнасць прыходзіць у гістарычны момант небяспекі, якая пагражае ягонаму існаванню ці дабрабыту. А так, калі ўсё мірна ціха, народ развіваецца не так хутка. Сёння на пачатку 21-га стагоддзя Еўропа, якая хоча праз суперэтнас абараніць свой дабрабыт, геапалітычную ўстойлівасць і хаця б віртуальна захаваць рэліктыя прыметы класічных нацыяў, раздзіраецца ў спрэчках пра сваю ідэнтычнасць. У развагах Акудовіча, я узгадаў гэтае імя ў сувязі з крытыкай Сяргея Навумчыка, імплікуецца папрок Пазняку як палітыку, які паразітаваў на вызвольных ідэях Прыбалтыкі, так сцвярджае Акудовіч. Праўда, далей Акудовіч як бы паўіранічна карыстаецца эпітэтам «геніяльны» у адносінах да пазнякоўскіх дзеянняў. Нашым гісторыкам, публіцыстам і тым, хто прэтэндуе як бы па-філазофску асэнсаваць перыяд вызвольнага руху канца 80-х і пачатку 90-х гадоў, добра было паставіць сябе на месца Пазняка і ягоных паплечнікаў. Напрыклад, у дні жнівеньскага путчу 91-го году і праверыць свой грамадзянскі кураж. Перапрашаю за высокі штыль, але 19 жніўня апазіцыя БНФ у парламенце рабіла гісторыю. Усе мы прыбеглі ў Вярхоўны Савет бараніць дэмакратыю. Пакуль інтэлігентныя месячы дыскутавалі на кухнях і рабочых месцах, тры дзесяткі грамадзян-дэпутатаў не без рызыкі для ўласных дабротаў і свабоды 19 жніўня, а першай гадзіне дня адкрыта звярнуліся да народу з заклікам да супраціву. Калі ж гаварыць больш агульна пра пачатак супраціўнага антыкамуністычнага руху ў Беларусі, Расіі ды Украіне і ўплыў Прыбалтыкі, то тут псіхалагічна і гістарычна праўда ў тым, што інакш дзейнічаць было немагчыма. Гістарычны момант выключаў бездзеянне і арыентацыю на ўсход, на Расію. Не маглі мы чакаць саюзнікаў з усходу, дзе змагаліся толькі за правы асобы, ну, за нейкую агульную свабоду, а не за правы меншых народаў на фізічнае існаванне. Хто ўважліва сачыў за тагачасным друкам, памятае шматлікія пазнейшыя інтэрв'ю, асабліва за межамі СНД. Інтэрв'ю расейскіх рэфарматараў-дэмакратаў Гайдара, Лукіна, Нямцова ды Ельцына пра беларускую тэрыторыю як зону геапалітычных інтарэсаў Расіі. Так што наш выбар прыбалтаў і ўкраінцаў як стратэгічных саюзнікаў. Прыгадайце падхопленую БНФ яшчэ з часу братоў Луцкевічаў ідэю балта-чарнаморскай супольнасці. Дык вось наш гэты выбар быў абсалютна натуральны і непазбежны.